tunaoa sisi na kuolewa wanawake, lianna ziwaj taatun wa ibada, kwa sababu ndoa ni taa kwa Allah tabaraka wa taala na pia ni ibada. Ikiwa yule anayeoa atalitambua hili na anayeolewa atalitambua hili, matatizo katika ndoa yatapungua kwa kiasi kikubwa sana, na mivutano katika ndoa itapungua kwa kiasi kikubwa sana. Allah tabaraka wa taala katika surati An-Nur katika aya 32 anasema, wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum, waozesheni wale wasiokuwa na wake wanaume na wanawake wasiokuwa na waume, waozesheni. Lakini pia was-salihin min ibadikum, na watumwa wenu waliowema pia waozesheni. Wa imaikum, na wajakazi wenu wa kike pia waozesheni. In yakunu fuqaraa, ikiwa hawa wanaoana wanawake na wanaume ni mafakiri, ni watu wasiokuwa na uwezo, basi yughnihimullahu min fadli, Allah atawatajirisha kwa fadhila zake. Wallahu wasi'un alim, na Allah ni tajiri lakini pia ni mjuzi wa hali za waja wake. Tumeamuriwa katika aya hii tuozeshane. Wale wasimamizi wa familia wanapoona vijana wao washakuwa mabarobaro wawaozeshe, na mabinti zao wamekuwa wawatafutie vijana. Lakini inawezekana kijana akakaa kwa mtu ndugu yake halafu akawa hana shughuli. Kukosa shughuli hakumaanishi kuwa hana matamanio, liangaliwe hilo. Kwa hiyo waozesheni wasiokuwa na uwezo, jamaa zenu, ndugu zenu, mnawaona wameshakuwa hawa, shahawa zao wanazipeleka wapi? Wasaidieni waoe. Mabinti washakuwa, umri unakwenda, hawana waume, watafutieni waume waolewe. Msiendelee kukaa nao majumbani kwenu kwa sababu hamjawapata wenye uwezo. In yakunu fuqara, ikiwa hawa wanaooa ni maskini, hawana kitu, basi Allah tabaraka wa taala atawatajirisha, watasukuma mikokoteni baada ya siku, wataweka mikokoteni pembeni, watapanda pikipiki. Kijana anapokuja kuoa, wengi huwa wauliza unafanya kazi gani? Jawabu zuri, sina kazi, lakini miguu ninayo na mikono niko nayo, ukinipa kazi itakuwa heri. Sasa usininyime mke wangu kwa sababu ya kutokuwa na kazi, nipe mke alafu nitafutie kazi, na Allah atanisaidia katika hiyo kazi, itakuwa heri katika maisha yetu, mimi na mke wangu. Msingi wa kuangaliwa ni dini, na msingi wa pili ni tabia. Vipi akhlaki ya kijana huyo anayekuja kuoa, na vipi mwenendo wake wa dini katika maisha yake huyu kijana anayekuja kuoa? Vikiwa vinaridhisha, mwezesheni. Lakini sio unafanya shughuli gani? Mimi nauza sokoni. Unauza nini sokoni? Mitumba. Umeajiriwa ama umejiajiri? Nimeajiriwa. Unalipwa ngapi kwa mwezi? 20,000 na posho ya kula kila siku 3,000. Sasa wewe na mke wako mtakula nini? Kodi ya nyumba utalipa na nini? In yakunu fuqaraa, yughnihim Allah min fadli. Sio sababu ya kumnyima mtu mke kwa hali kama hizo, bali wewe unayempa mtoto wako mpia msaidie, sio msaidie mtoto wako. Kwa hiyo Allah ametuamrisha jambo hili, na sisi Waislamu tutambua kwamba tunapoamriwa na Allah tabarak wa taala, au tunapokuwa tumefundishwa na Allah jambo fulani ambalo lina maslahi katika maisha yetu, basi tunalikimbilia na kulifanya kwa haraka. Lakini pia Allah tabarak wa taala katika surati An-Nisa katika aya ya pili atuambia, fankihu ma taba lakum minan nisa, oweni wale mnaowapenda kunako wanawake, oweni wanawake mnaowapenda, mathna wa thulatha wa rubaa, muwe wake wawili au watatu au wanne. Fain khiftum alla ta'dilu fawahida, mkichelewa kuwa hamtaweza kuwa waadilifu, basi oweni mwanamke mmoja, lakini msikae bila kuoa. Na kama zama kama hizi za kwetu ndio kabisa, usikae bila kuoa, kwa sababu katika zama kama hizi ukikaa bila kuoa utaishi kwa tabu sana. Watu wanaweza kukuona unaumwa kila siku, kumbe hauna malaria, kwa sababu ni zama ambazo zina shari na fitna imeenea kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo Allah ametuamrisha akatuambia tuoe, oweni wanawake mnaowapenda, sio wanawake wanaopendwa na baba yako. Ukimwoa mwanamke kwa ajili ya baba yako, hautakuwa na mapenzi na yule mwanamke, au kwa ajili ya mama yako. Hii tabia wazazi wabadilishe, wawasaidie vijana wao kutafuta wanawake kwenye dini na tabia iliyokuwa njema, na sio kwa sababu ni mtoto wa kaka yako basi utamuoa hivyo hivyo. Mimi baba yako ndio nimempenda, kwani wewe ndio unaoa? Allah akakwambia wewe ndio mpende, au mimi ninayeoa ndio nimpende? Mkweli anaweza kuwa ni mwanamke wewe umempenda, lakini mimi ninayeoa sijampenda. Sasa nipe nafasi mimi kama kijana niweze kuridhisha raghba ya nafsi yangu kwamba mimi nampenda mwanamke mfupi mweusi, we baba unampenda mwanamke mnene mrefu, tushapishana tayari, nioe ninayempenda. Manake na mimi ndo nayemwangalia mchumba, sio wewe baba ndo unamwangalia mchumba. Kwa hiyo wazazi pia tuwe makini katika hili, lakini kumkhiarisha mwanao, kijana wako, mwanangu, usiangalie fremu, angalia dini. Lakini ukibahatika ukapata fremu unayoipenda wewe na dini ipo na tabia, basi oa, ila usiweke mtazamo wako mkubwa ukaangalia uzuri wa jengo. Naweza kuwa ni jengo juu alhamdulillah nje yake zuri, lakini ndani la kunguni wasi kulala, au sio? Kwa hiyo unakaa na kijana wako na kumwelimisha vizuri, nakupa nafasi kamtafute binti mzuri mwenye dini, lakini kwa nyumba ya fulani kuna binti, na mkamwangalie kwanza kama utaridhika naye. Au nyumba ya fulani kuna binti, au kwa fulani kuna binti, mpe nafasi kijana wako, lakini sio kumbana kwamba lazima umuoe mtoto wa fulani. Mimi nimempenda, kama umempenda ongeza mke, lakini usimfosi kijana wako katika swala la kuoa. Utampelekea siku akigombana na mkewe, atamwambia kwa ajili ya baba tu, lakini mimi mwenyewe nafsi yangu ilikuwa sijakupenda. Sasa yule binti ilo neno hata lisahau, nitamshughulisha kwenye kichwa kwa muda mrefu sana. Wazazi wawe makini katika hilo. Lakini pia vile vile Allah akatuambia, fa in khiftum alla ta'dilu fawahida, mkichelea kuwa hamtaweza kufanya uadilifu, basi oweni mwanamke mmoja. Wanawake wengi wanajua uadilifu ni mapenzi, uadilifu kasma, matumizi na siku za kulala na sawasawa. Uadilifu sio mapenzi, mapenzi hayana uadilifu. inaweza kuwa kwako ni asilimia kumi na kwa mwenzako asilimia kumi na mbili. Haiwezi kuwa kwa wake watatu wote na asilimia kumi kumi. Hicho kitu hakipo, kwa sababu Allah ashasema ma jaala Allahu lirajulin min kalbaini fi jufi, Allah hajaweka kwenye moyo kifua cha mtu kuwa kuna nyoyo mbili alafu zote zitakuwa zinapenda. Moyo ni mmoja tu. Kwa hiyo moyo ukipenda samaki, nyama itakuwa na nafasi? Haiwezi kuwa na nafasi. Lakini haijamaanisha kwa nyama ni mboga mbaya. Hapana. Leo anaweza akapendwa huyu na kesho akapendwa yule. Sasa wanawake wengi husema kwamba wewe si mwadilifu kwa sababu unampenda zaidi bibi mdogo kuliko bibi mkubwa, au unampenda zaidi bibi mkubwa kuliko bibi mdogo. Ndiyo, nampenda nikiingia na nibusu anipokea kandakanda mwili. Wengi pia walitazama tu. Ukimwambia hivyo akasirika. Kuweza kukwambia sijaenda huko huko, akakwambia nenda huko huko pia, ukisema unaenda ataanza kulia pia. Sasa uadilifu wazungumzwa hapa, matumizi. Kama matumizi kuwapeleka elfu tano, basi na huko pia peleka elfu tano hiyo hiyo. Sio kwa sababu huyu kipenzi wako umpeleke elfu kumi na tano alafu huyu ambaye ni nasi tu huna budi utampeleka wapi, mmeshazaa watoto ndio umpe shilingi elfu tano? Hapana. Na siku za kulala ni mbili mbili, basi huku kalale siku mbili na huku kalale siku mbili. Sio kwa sababu huku unapenda sana utaongeza ziwe siku tatu. Hapana. Ukinunua kitenge huku na huku nunua kitenge hivyo hivyo. Ukinunua viatu huku na huku nunua viatu hivyo hivyo. Uadilifu kwa hivyo. Sasa mkiona kwamba hamtaweza, wewe ni mwanamke mmoja, na wala haimaanishi kwamba uadilifu pia ukilala kwa huyu mwanamke mkakoga usiku baada ya harusi, basi na huku ukilala ukoge. Sasaweza kuwa huku umekoga kwa sababu umevutiwa, zikawepo sababu za kukufanya lazima ukoge, alafu huku sehemu ya pili hamna kinachokuvutia ukoge. Ukitaka utakoga na usipotaka utaacha. Sasa haiwezi kulingana na dini, haiwezi kukubana kwamba kwa sababu suala la tendo la ndoa ni suala la matamanio ya nafsi. Sasa nafsi haijatamani utafanya nini? Haiwezekani mwanamke huyu amejipodoa vizuri, kajipamba, amsubiri mumewe kwa hamu iliyokuwa kubwa, na huyu mwingine hana habari, zile nguo alivaa jikoni ndio hizo hizo kuna chumbani, halafu hawa wanawake wote wapendwe sawasawa. Haiwezekani kitu kama hichi, hakipo. Kwa lazima mwanamke atengeneze mazingira ya kumvutia mume wake. Chakula kikiwa kizuri, hata kama una njaa utaonja, au sio? Asema nimeshiba, lakini hata kidogo utakula viazi viwili kimoja, kwa sababu chakula cha kuvutia umle. Na hii chakula pia ukikitazama unashiba hata kujala, hautaweza. Na sheria haitakulaumu kwa sababu hakuna mazingira kukuvutia juu ya hilo. Lakini haimaanishi kwamba sasa ndio mnyanyase mwanamke. Na wakati mwingine mwanamke anatakiwa elekezwe. Watu wengi, vijana wengi wakioa wanajua mwanamke akishamoa kila kitu anajua. Kumbe hapana, vitu vingi havijui. Wewe ndio mume wake, basi mwalimu wake mwelekezi. Yangu mimi napenda hivi, napenda hivi, napenda hivi. Mimi sipendi hivi, sipendi hivi, sipendi hivi. Mimi nampenda fulani na fulani sipendi. Mimi nawapenda familia fulani, familia fulani sipendi. Wale siwapenda naomba nyumbani kwangu wasije. Wageni wakija wafikishie pale, huku kwangu wasiingie. Na hata kuna baadhi ya watu katika majumba yao wameweka viti, watakalia wao tu. Hichi kiti changu asikalie mtu mwingine. Basi na wewe mwanamke usimweke mtu mwingine kwenye kile kiti, kwa sababu mume wako akikuta mtu kakaa pale atakasirika. Na wala hakuna kosa wewe kumwambia mama yako au baba yako aliyekuja kutembelea, hichi kiti cha mume wangu hataki mtu mwingine akalie, si tatizo. Au kakihifadhi kwa kiweka pembeni kwa sababu ni cha mume wako. Kwa hiyo watu tumeamriwa na Allah tabaraka wa taala, na tumefundishwa na mtume wetu sallallahu alayhi wasallam tuoe. كما يفقود في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ثم صلى الله عليه وسلم نسيمة يا معشر الشباب أين فجانا من استطاع منكم الباءة فليتزوج من يوزق بطمة ميزيا مكي فإنه أهض للبصر هو kwa mfanya mtu alifumbe jicho lake jicho lifumbike wa ahsanu lilfarj na kuoa kuna hifadhi tupu wa man lam yastati fa alayhi bisum na asiyeweza kupata matumizi ya kuoa ya mke atilazimisha kufunga fa innahu lahu wijaa kufunga kutamsaidia kupunguza ile matamanio ya nafsi yake, itakuwa ni kinga kwake. Kataja Mtume katika hadithi hii faida mbili za kuoa. Kwanza, aghadhu lilbasar, ukioa inakusaidia kufumba jicho. Sio maana yake kwamba utatembea umefumba macho, hapana, kwa sababu unaowaona ni wanawake na mwanzo wa kutamani ni nini? Unaweza kutamani ni nini? Kuona. Unaweza kutamani sikiona. Mpaka uone ndio utatamani. Sasa unawaona wanawake moyo utatamani. Utakapokuwa umeoa ukarudi nyumbani kwako yule ulemuona barabarani utamkuta nyumbani kwako. Kwa kile ambacho ungekipata kwa yule ulichokuwa unakitamani kipo nyumbani, utakipata. Ukirudi mara ya pili barabarani utamtamani mtu? Hapana. Kwa mfano, umeenda nyumbani umekula chakula kizuri, mkeo kakupikia chakula kizuri, umekula umeshiba vizuri, mara umekuja kuswali la asiri msikitini unaambiwa jamani msiondoke kuna walima hapa na kuuliza swali utakula? Na umeshiba utakula? Watu wanakustajabia, shekhe walima biriani hii wao unaitazama tu nimeshiba. Utaweka wapi? Sinaweka vizuri. Na wewe utakapokuwa umetoka kwenye harusi na mkewe utakuwa na hamu ya harusi nyingine? Huwezi kuwa na hamu. Kwa hiyo hata kama watapita wanawake 200 wako uchi mbele yako, unaona kama mbuzi ndio wapita barabarani. Hautashtuka, watu watakuwa wao wametulia. Sababu moyo ushashiba tayari, hautamani tena. Kwa hiyo macho hata kama yakiona wewe ukasema astaghfirullah, la hawla. Ndio shukrani zako. Sasa hauna mke unaenda. Ndio utaona watu wakiingia bafuni hawatoki. Eh? Sasa wewe unaweza kufikiria jamaa ajisugua kwa? Hatoki. Kwa hiyo kuoa kuna kusaidia kulifumba jicho lako. Hawa duka njia barabarani hawatakusumbua. Hawatakusumbua hata wacheze namna gani. Tuko umetulia tu. Sababu chakula nyumbani kipo, huna njaa. Ukitamani utakwenda kula saa yoyote muda wowote utakaotaka wewe, usio. Na hata ikitokea umerudi nyumbani ukamkuta mke wako amefunga sunna, ambia fungua. Tafunga kesho. Kwa sababu ibada hii inashinda kufunga. Kwa pia hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam atuhimiza tuoe. Anazungumza sahaba mtukufu Abu Dharr radhiallahu anhu kwamba anna nasa min ashabi nabii sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabii sallallahu alaihi wasallam watu katika masahaba wa mtume walimwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlul kuthuri bil ujuri, e mtume, matajiri wametushinda kwa malipo. Yasumuna kama yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum, wanaswali kama tunavyoswali sisi na wanafunga kama tunavyofunga sisi, wayatasaddaquna bifuduli amwalihim, na wanatoa sadaka kwa ziada ya mali zao. Wametushinda kwa hilo, sisi hatuna cha kutoa sadaka. Qala mtume akawaambia masahaba zake, awalaisa kad jaala Allahu lakum ma tasaddaqun, kwani nyinyi mpaka mmekuja kuleta malalamiko kama haya? Hivi Allah hajakupeni na nyie cha kutoa sadaka? Akaanza kuambia, inna bikulli tasbihatin sadaqa, hakika kila tasbihi utakayofanya wewe kuandikiwa malipo ya sadaka. Wa kulli takbiratin sadaqa, na ukifanya takbira pia waandikiwa sadaka. Wa kulli tahmidatin sadaqa, na ukifanya tahmidi pia unaandikiwa sadaqa. Wa kulli tahlilatin sadaqa, na ukifanya tahlili pia waandikiwa sadaqa. Wa amru bil ma'ruf sadaqa, kuamrisha wema pia ni sadaka. Wa nahyi 'anil munkar sadaqa, na kukataza ubaya maovu pia ni sadaka. Wa fi bid'i ahadikum sadaqa, na katika tendo la ndoa la mmoja wenu pia ni sadaka. Ukisema subhanallah, basi ni sadaka hiyo utoandikiwa sadaka. Ukisema alhamdulillah, hiyo ni sadaka, umetoa sadaka. Ukisema Allahu akbar, hiyo ni sadaka, umetoa. Ukisema la ilaha illa Allah, hiyo ni sadaka, umetoa. Ukiamrisha wema, ni sadaka hiyo, umetoa. Ukikataza mabaya, hiyo ni sadaka pia, umetoa. Lakini pia ukifanya harusi na mkeo, hiyo pia ni nini? Ni sadaka. Qalu ya Rasulullah, wakasema masahaba, ewe mtume wa Allah, ayati ahaduna shahawatahu wa yakunu lahu fiha ajr, mmoja wetu aziendee shahawa zake, halafu katika hizo shahawa zake ambazo ameziendea pia apate thawabu? Kuuliza kwao hakumaanishi kwamba wanapinga, lakini inastaajabisha hii. Inakuwaje hii? Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia masahaba zake, akawauliza, araaitum law wadaaha fi lharami, maonaje kama hizo shahawa zake angeenda kuzipeleka kwa mwanamke wa haramu? Akana alayhi fiha wizru, hivi katika hilo tendo angekuwa na dhambi? Shahawa zake zimemzidia, hana mke, akapeleka shahawa zake kwa mwanamke malaya, akazipeleka kwenye zinaa. Je, awa naye mke lakini akenda akafanya zinaa, atakuwa na dhambi? Jawabu, ndio, atakuwa na dhambi. Mtume akawaambia, fakadhalika idha wadaaha fil halali, basi pia hivyo hivyo hizo shahawa zake akizipeleka kwa mke wake wa halali, kana lahu ajra, atakuwa na thawabu, atakuwa na malipo. Pia hadithi hii tuonyesha kwamba kitendo cha wewe kuoa kinakupa fursa ya kutoa sadaka kwa wingi, hata kama huna pesa. Wewe huna pesa, mvivu wa kumsabihi Allah, lakini hodari kwa mkeo, hiyo pia ni sadaka. Kwa hiyo wewe hata huku barabarani utakapoona vile vishawishi, vishawishi vitakuhimiza urudi kwa mkeo haraka. utaenda kwa mkeo, lakini wasemaje utakapojua kwamba kufanya hivi ni ibada? Utachoka haraka, utakuwa na uchangamfu kwa sababu unafanya ibada na thawabu unapata na matamanio ni ya kwako. Kuu ni jambo la kheri sana, na hii dini yetu imetuwekea njia nyingi ya sisi kuzipata radhi za Allah tabaraka wa taala. Lakini pia kuoa, pamoja na kwamba ni toa na ni ibada, kuoa pia ni sakana, ni utulivu. Mtu akiwa hajaoa, hata akiwa ni mkubwa namna gani, utaziona akili zake zina halali. Mwangalie mzee asiyekuwa na mke, utaona kuna baadhi ya wakati atatamka maneno utastaajabu, huyu mzima au yani hayafanani naye. Na mwangalie kijana kabla hajaoa na baada ya kuoa, utamwona yuko tofauti. Ana nidhamu, mipango yake kaipanga vizuri, anajua akiamka asubuhi anakwenda wapi na jioni akirudi anakwenda wapi. Na yule ambaye hajaoa anazurura ovyo tu, hajui anakwenda wapi. Hata iwezekana ukamuuliza chakula cha mchana atakula wapi, ah, takapotua ndo hapo hapo. Kwa hiyo akitulia kwa kaka, kwa mjomba, kwa rafiki yake, na hata nyumbani pia wakati mwingine hawamwekei bajeti maalum, kwa sababu ni mtu, unaweza ukamwekea la asije. Lakini kijana aliyeoa utamuona pia fikra zake zimetulia. Kwa hiyo kuoa ni utulivu. Na mwanamke ambaye hata kama ni mwanamke mkubwa alafu hana mume, wewe mwangalie vizuri, dada yako, mama yako, mwangalie, mwangalie mama yangu wakati kuna baba yako, mama yako kabla hajafa alikuwaje mama, alafu mwangalie mama baada ya kufa baba akabaki peke yake, utamuona kama mama ana mapungufu fulani. Kwa hivyo wewe unakuwa na kazi ya kumwenzi mama, kumpunguzia zile fikra, kwa sababu akiwepo mwanamke, akiwepo kwa mwanaume, hata kama ni mwanaume ni mkongwe mzee, lakini damu ipo basi kwake faraja tayari, akili yake inatulia na mwili wake unatulia. Angalia wakati wewe unaumwa ambaye ushaoa, hauwezi kufanya harusi na mkeo, lakini kitendo cha mke wako ukaja kukaa karibu yako, anakuuguza ukalala kwenye miguu yake, hausikii nafuu? Ha? Nyie hamjaumwa? Utasikia nafuu, ile homa ilipata, utasikia fani. Si watu wote wanaweza kuuguza kama atakuuguza mkeo. Lakini haya Allah tabaraka wa taala ameyazungumza katika Qurani, akatuambia wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma in fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Miongoni mwa ishara za kumfahamu Allah kuwa yupo na ni mmoja na ndiye mwenye kustahiki kuabudiwa ni kule kukumbieni nyie wanaume wanawake, ili mpate utulivu kwa hao wanawake, litaskunu ilaiha, ili mpate sakani kwa hao wanawake, mpate utulivu kwa wanawake hao. Kisha Allah akasema waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, na Allah ameweka baina yenu wanandoa, ameweka baina yenu mke na mume, ameweka mawaddatan wa rahma, ameweka mapenzi na ameweka huruma. Lakini haya mapenzi na huruma ni kwa wale wanaojua kwa nini wameoana. Ukioa kwamba hii ni ibada na ni toa ya Mola wangu, na katika ninavyokitafuta ni utulivu. Na mwanamke akiolewa akajua mimi nimeolewa, hii ndoa ni ibada na ni toa kwa Allah, na ninapata utulivu katika maisha yangu, huyu mwanamke ukiwa tajiri na ukiwa maskini yote itakuwa sawa sawa, kwa sababu anajua kuwa ndoa kwake ni ibada. Sa Allah ameweka mapenzi na ameweka huruma, na wanasema ahli ilmi sakan aliyoiweka Allah kwa mwanamke kwa mwanaume ipo katika namna mbili. Namna ya kwanza ni sakanu nafsiya, utulivu wa nafsi. Huu utulivu wa nafsi haupatikani kwa kila mwanamke. Utulivu wa nafsi haupatikani kwa kila mwanamke. Na utulivu wa pili ni sakanu jismi, utulivu wa mwili. Huu unapatikana kwa mwanamke yoyote ataki wa mwevu. Sinaeleweka vizuri? Unaweza ukaona kaka yako na mke wake kila siku wapigana ngumi, na wewe ndio unawaamua mdogo wake, kaka bwana basi msamehe leo, baada ya wiki kuja tena. Halafu kaka yako akakwambia au shemeji yako akakwambia, mimi na kaka yako tuna mwezi hatusemi. Yeye hamjapata hizo habari, lakini wanazaa watoto. Sasa unastaajabu hao jamaa hawasemi, lakini wanazaa watoto vipi? Nasema hii jambo jingine hii. Hii kabia tofauti na hii kabia ya pili. Watagombana mchana kutwa mzima. Wakipanda kitandani, mmoja atalala ataona usingizi hauna. Wewe geukia huku bwana. Si mlipigana mchana akiruki wapi? Na yeye kwa sababu alikuwa ananiona hawezi kukuanza, atageuka tu. Atageuka tu. Kwa hiyo mtafanya harusi mnaduda, lakini mtafanya harusi. Gosha ndio watu wanakubana kila siku kila saa watoto. Na akija kukuomba ushauri, shemeji wewe ushauri vipi? Nenda zako kwenu. Ah. Sawa, unaweza kwenda kwetu, nitakula, nitakunywa, nitalala. Na hivi nitapata wapi? Acha nivumilie nilee watoto. Sio anavumilia kulea watoto, avumilie na hili. Ikisha kulea watoto, huyu hatafuti watoto, huyu anavumilia kwa hili. Au ameniweka hapa, akienda nje hapa anapata dhambi. Lakini jamii pia itamsema vibaya, atapata sifa mbaya. Basi bwana, acha nivumilie hivyo hivyo. Bwana vumilia. Na mwanaume na yeye ndio hivyo hivyo. Sasa huu ni utulivu wa kimwili ambao Allah kauweka kwa mwanamke, na mwanaume hana mahali pengine pa kuupata, anaupata kwa mwanamke. Sasa utulivu wa nafsi upatikana kwa mwanamke anayejua kwa nini kaolewa. Mwanamke mwenye dini unapata utulivu wa nafsi. Mwanamke akiwa na dini unapata utulivu wa nafsi, kwa sababu hautakuwa na dhiki ya kutafuta unachokitafuta. Ukikosa atakusubirisha, ambia mume wangu au hajakuandikia upate, kwa hiyo usiumize kichwa, endelea kuwa na subira, endelea kufanya juhudi katika kazi zako, inshallah ipo siku utapata. Hatukukalifishi na matumizi ya juu. Leo na hamu ya samaki, ukienda jitahidi uje na samaki, na wenyewe maskini umekwenda umezunguka hujapata samaki wala dagaa, unajifikiria nitarudi vipi kwa mke wangu? Leo sizungumzi leo, leo sipewi salamu leo. Lakini mwanamke mwenye dini ukipata alhamdulillah, na ukikosa alhamdulillah. Na mwanamke mwenye dini ile tabia yake na akhlaki yake nzuri kwako ndio inakufanya wewe ukisafiri lazima uje na zawadi, ukitoka lazima uje na kitu, yani haja kuambia wewe mwenyewe ukiona kule barabarani, hapana baba, hii mke wangu lazima nimpelekee. Utaona hata kuna baadhi ya kina baba wakienda kwenye baadhi ya walima, halafu ukawa wanagawa halwa, unamuona anakula halwa moja nyingine ikaificha. Wao sifikiria atakwenda kunywa kahawa ile ampelekea mkewe nyumbani. Sieleweka vizuri. Na yule mke hajamuagiza bwana kwenye walima usimsahau. Lakini ile tabia ya yule mama nyumbani inamlazimisha huyu baba lazima awe mwema kwa mkewe. Huu ni utulivu Allah ameweka kwa nani? Kwa mwanamke. Mtume alayhi salatu wassalam ameitaja hadithi ya Imam al-Albani katika Sahiha, aliwaambia masahaba zake, ala ukhbirukum birijalikum fi janna, nikuelezeni wanaume zenu wa peponi, wanaume watakaokuwa wa peponi nikuelezeni. Akasema mtume, annabiyyu fi janna, wa kwanza ni mtume, nabii atakuwa peponi, wa siddiqu fil janna, na mtu mkweli atakuwa peponi, wa shahidu fil janna, na shahidi naye atakuwa peponi, wal mauludu fil janna, na mtoto wa Kiislamu aliyekufa akiwa mdogo na yeye atakuwa peponi, wa rajulu yazuru akahu fi nahiyati al-misri la yazuruhu illa lillahi fil janna, na mtu ambaye anamtembelea ndugu yake pembeni ya mji, ndugu yake anakaa mbali na yeye anakaa mbali, akafunga safari kwenda kumtembelea ndugu yake, lakini kumtembelea yule ndugu yake hakuna kilichompeleka isipokuwa amekwenda kwa ajili ya Allah, huyu ni ndugu yangu, ni rafiki yangu, ninampenda kwa ajili ya Allah, akaenda kumtembelea kwa ajili ya hilo, basi na yeye pia atakuwa peponi. Kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia masahaba zake, ala ukhbirukum binisaikum fil janna, je ni kuelezeni wanawake zenu watakaokuwa peponi, wanawake wa peponi ni kuelezeni. Akawaambia, kullu wadudun waludi, kila mwanamke mwenye mapenzi na mumewe na mwanamke mwenye kuzaa. Mwanamke wa kwanza wa peponi ana mapenzi na nani? Na mume wake, halafu anazaa. So mwanamke akizaa mimba ya kwanza, mwaka wa pili akapata mimba ya pili, mwaka wa tatu amwambia mume wake, nahitaji kupumzika. Unapumzika kufanya nini? Napumzika kuzaa, nitakonda. Sasa utapumzika vipi? Nyota ya kijani ipo, huyo hawezi kwenda peponi. Mwanamke mwenye kuzaa waludi, anazaa sana. Wezaji, nikienda manisi wanatukana. Sasa manisi wa kuzalisha wao wenyewe si wazae kama wanaweza? Waambie wanawake wakianza kuhudumiwa mahospitalini, wale manesi wanawatukana, na wewe una watoto wangapi? Na watoto watano, hupumziki. Unamwambia wanawake wenye kuzaa watakuwa peponi. Kwa hiyo mimi napenda kuzaa sana, niwe katika wanawake wa wapi? Peponi. Si mnanielewa vizuri? Na wewe mwanaume usianze kufanya bajeti kwamba sasa mke wangu ananyonyesha bwana, alafu ushanasa tayari, hapa tunafanyaje sasa? Tunafanya nini sasa? Endeleeni kuishi tu, mtoto mpeni maziwa. Kwani mama yake angekufa angenyonya nini? Yule mtempeleka kaburini akanyonya? Mbona mnajadili wakati kuna mdogo wake anakuja? Mdogo wake mwacheni, na huyu mkubwa wake mtafutieni njia ya kuendelea kuishi. Asina uwezo wa kuweka bili ya maziwa, muombe Allah atakupa uwezo wa kupata bili ya maziwa. Uliweza kuoa utakosa maziwa? Mbona maziwa ni kitu kidogo sana? Kwa hiyo watu wasitoe mimba, na wanaume wasiwazuie wake zao kuzaa. Zaeni sana, nyie hamtoi riziki, wewe sio kazi yako. sasa mimi nikioa mke wangu mwaka jana kazaa, mwaka huu ana mimba, mwaka kesho tena, mimi nahitaji mwanamke asiyezaa sana bwana. Wewe sio mtu wa sunna wewe. Wewe vipi? Tasio mwanamke azae sana. Ili muwe wengi. Na Mtume ajifakhiri kwamba ana umma wa watu wengi, watapatikana vipi bila kuzaa? Kwa hiyo mwanamke ana mapenzi na mumewe, na mwanamke ana kizazi. Kisha Mtume akasema kuhusu huyu mwanamke mwenye mapenzi kwa mumewe, idha ghadabat au usia ilaiha, anapokasirika huyo mwanamke wa peponi akikasirika au akikosewa, au ghadaba zawjuha, au mume wake akakasirika, qalat, anasema huyu mwanamke kumwambia mumewe, hadhihi yadi fi yadika, huu mkono wangu uko juu ya mkono wako, la aktahilu bighamdin hatta tarwa, sintojipodoa mpaka uniridhie. Mwanamke umemkosea wewe kwa lile kosa ulilomfanyia likamuudhi akakasirika, yeye ndo anakuomba tena wewe msamehe, msamaha, mume wangu nisamehe, mume wangu nisamehe, usiposamehe mimi leo wanja sipaki wala poda sipaki wala sitojipodoa mimi mpaka unisamehe. Anakubembeleza, utamsamehe, utaendelea kutomsamehe, lakini pia utaona ajabu, maana ndo uliomkosea, alafu yeye pia anakuomba msamaha. Huyu mwanamke wa peponi kakosewa, halafu yeye mwenyewe aliokosewa anaomba msamaha. Si fimbo yoshapigwa wewe, ukitoka utaenda wajiulize, huyu mwanamke mchawi ni mimi ndo nimemkosea, alafu yeye ananiomba msamaha. Hapana, mwanamke huyu mcha Mungu sana, mimi naweza nikaingia motoni, lazima nijirekebishe. Kwa hiyo unamwona mwanaume alikuwa kila kiingia ndani na ingia anatoka, mara isha ingia kiingia ndani ya kampuni. Ni ile tabia ya mke, idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa fa annahu waliyyun hamid. Sasa ile tabia ya mwanamke inambadilisha mume, lakini mke kanyanyua sauti na mume kanyanyua sauti, mume kanyanyua sauti na mke kanyanyua sauti, wote mamemba wawili, hii nyumba itakalika. Mtoto anajifunza kupigana kupitia babake na mamake, mtoto anajifunza kufokeana na kuwatusi wenzake kupitia baba yake na mama yake. Mwanamke mtoto akikaa anacheza anamuona baba akaingia, mwanamke gani mpumbavu huyo? Mimi si nilikwambia uniwekee chakula hapa kwenye meza? Mama naye anamtazama baba, mume wangu nisamehe, anaenda achukua chakula anaweka kwenye meza, lakini mtoto kaishahifadhi, mwanamke gani mpumbavu huyo? Siku moja naye akicheza na mwenzake akamwambia, mwanamke gani mpumbavu wewe? Ndio kashahifadhi hapo tayari. Kwa hiyo mtoto ndio anahifadhi lugha chafu kutoka kwa baba yake, kwa sababu baba akiingia ndani yeye anafikiri kwamba ile akiingia na mikwala ndio atamheshimu na kumwogopa. Akikuta kikombe kimegaa vibaya akipige teke, akikuta nguo za watoto kwenye meza azitupe kwa nguvu. Ni kweli nguo za mtoto hazikai juu ya meza, lakini huyu ni mwanamke, inawezekana kuna kitu alikuwa anafanya akaweka juu ya meza akasahau kutoa. Sasa hii tabia ya huyu mwanamke atakapomuona mume wake, ima yeye ndo kasababisha mume wake amekasirika, basi anafanya haraka kumbembeleza mume wake na kumuomba msamaha. Mtume asema huyu ndo mwanamke wa peponi. Maana yake hii ni sifa ya mwanamke wapi? Wa peponi. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomzungumza mwanamke mwema akaulizwa, ayu nisai khairu, ni yupi mwanamke bora, mwanamke mzuri yupi? Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, allati tasurruhu idha namara ilayha, ni yule ambaye anakufurahisha pindi ukimtazama. Ukimtazama moyo wako unafurahi. Ili mwanamke ukimtazama ufurahi aweje? Hamjui. Manake amependeza, au sio? Amejipodoa. Na mwanamke lazima atengeneze mazingira. Hata mwendo wa kutembea mbele ya mume wake lazima ubadilishe. Asitembee mbele ya mume wake kama anapotembea kwenda jikoni. Yuko chumbani na mume wake. Wako sitting room na mume wake wanakula, mume kamwagiza, ah, nimesahau simu yangu chumbani, hebu kaniletee. Basi akitembea lazima aonyeshe. Au sio? Atembea vipi? Sasa akitembea ule mwendo kama anacheza pia, huyu mtu asikia raha. Tasurruhu idha nadhara, furahi akimtazama mkeo. Lakini sasa mke ukimtazama wewe na yeye hamtofautiani zaidi ya kifua tu. Sasa adhalea juzi hili halifai, lazima mko tofauti. Haiwezekani uso wangu na uso mke wangu viwe sawasawa. Haitakiwi mikono yangu na mikono ya mke wangu iwe sawasawa. Mwanamke mikono yake iko tofauti na mkono wa mwanaume. Mwanamke akiongea na mume wake arejeze sauti, sio mkazie mume wake sauti. Mwanamke ukimtazama anakufurahisha, maana yake huyu mwanamke anajua mume wangu yupo, hajasafiri. Basi lazima afanye kazi zake mapema, lazima atengeneze mwili wake vizuri. Mume akiingia ndani amkuta mke wake ametulia. Nakumbuka siku moja tukiwa tunasoma, Sheikh akatueleza kisa kimoja. Katuambia kuna kijana alikwenda kuoa, na yule kijana alikuwa amezoea kukaa sana vijiweni. Alipooa kakaa ndoa yake siku ya kwanza ya pili akaenda kijiweni. Bibi harusi akabaki nyumbani peke yake. Anarudi saa ya kula, akimaliza kula anatoka tena, atarudi tena saa ya kula kwa mara ya pili jioni. Akitoka asubuhi kwenye chai, huyo ataonekana mchana saa ya kula. Akitoka tena ataonekana jioni chakula cha usiku. Yule binti akawa amekusudia aondoke arudi kwao. Akamshauri mmoja katika wanawake wema. Akamueleza hali ya mume wake na mazingira aliyokuwa nayo. Yule mama akamwambia, hapana, usirudi nyumbani. Kwa tabia hiyo ya mume wako, hiyo ugonjwa wake ni mdogo, unatibika haraka. Sasa wewe ukiamka leo mapema sana, anza kufanya usafi wa nyumba yako nje, kisha umalizie ndani, chooni, bafuni, kote. Kwa hiyo fanya usafi vizuri kabisa. Mume wako sana kawaida akitoka atarudi kunywa chai? Ndio. Basi atakaporudi kunywa chai akukute wewe ni msafi, chumba chako kisafi, na mazingira yako yote masafi. Akamwambia sawa. Akafanya hivyo binti, jamaa akaja kunywa chai. Akamkuta binti msafi, kapendeza, kitanda kimpendeza, sitting room pamependeza. Akanywa chai akamaliza, akatoka kama kawaida yake. Alipofika barabarani akakumbuka, akarudi. Aliporudi akamkuta yule binti amekaa, kapendeza mwenyewe, anafuma shuka yake. Akaingia ndani, binti akaacha ile kazi, akamfuata mume wake ndani. Akamkuta jamaa amejilaza kwenye kochi. Vipi mume wangu, unaumwa? Sema hapana siuma. Nikuletee chochote labda unatamani umefikia vipi? Pana. Napumzika tu kidogo. Akajikazakaza akatoka akaenda. Binti akaandaa chakula cha mchana vizuri. Akajipodoa vizuri. Mume akaja kula chakula cha mchana. Akakuta kiko safi. Akala chakula. Alipomaliza kula chakula, binti kaondoa vyombo kaweka pembeni. Akamwambia mume wake, nimekuandalia maji ya kukoga. Maji ya kukoga saizi? Asina joto. Kajimwagie maji. Akaenda akakoga. Akatolewa nguo zingine za kubadilisha. Anarudi. Anakuta kuna nguo zingine pale, vaa hizo usizivae zina jasho, vaa hizo. Akavaa zile nguo. Mama akachukua perfume akampulizia kidogo. Sasa yule bwana si ana kawaida ya kutoka. Kamaliza atakachoka sasa. Anakuwa mzito kutoka. Akaenda akakaa kwenye kitanda akajifikiria. Ngoja nitoke hivyo hivyo. Akatoka. Katoka kufika hatua tano karudi ndani. Mkiwa akamuuliza, mume wangu unaumwa? Hapana siumwa. Najisikia tu nimechoka. Moja kwa moja kitandani. Kitanda kinamvutia kulala. Akaenda akalala. Dada akaacha kazi alikuwa nayo, akaja akawa na mkandakanda kidogo kidogo. Hakutoka tena. Kabisa. Wakamsahau kijiwe, yeye ana vipi? Sawa. Vijiwe vifaa ukafiki mwiki huko. Sikumbe kesho. Sitatiwa kitaji tayari halafu. Amekwisha. Ikawa sasa yule binti mpaka ndo anamsaidia mume wake. Huu muda wa kazi, nenda kufanya kazi. Nenda kafanya kazi. Akienda kufanya kazi afikia nyumbani tu. Hakuna uchawi jamani ndio huu. Achieni kubahirizi. Achieni kupigwa chale. Mapenzi yako hapa kwenye sunna. Mwanamke ukimtazama na kuvutia. Hii mwanamke anapaka poda saa kulala. Ni mambo gani ya? Iti. Anaifai. Naifai. Makosa. Watutiuhu idha amara. Mwanamke anamtii mume wake atakapomwamrisha. Hata kama kakuamrisha jambo hulipendi, wamtii tu. Wamtii tu. Kakuamrisha, usipendi hili. Mtii, ni mume wako huyu. Yeye ataona kwa sababu mke wangu kitu fulani huwa akipendi. Lakini ndio nakipenda. Basi anatakiwa mwanamke amtii mume wake. Sio mume akifanya, mbona wewe ulifanya hivi? Na mbona wewe ulifanya hivi? Hapana. Maisha hayaendi hivi. Huyo si mwanamke bora. Na akasema wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah, wala haendi kinyume kwenye nafsi yake wala kwenye mali ya mume wake kwa lile ambalo mume wake anamchukia. Najua mume wangu hapendi kitu fulani, basi anakiacha. Mume wangu hapendi kuniona hivi. Bali mume pia aweza kumchagulia mke wake nguo za kuvaa. Na mke wangu mimi ukivaa hili gauni bwana unapendeza sana. Mimi napenda wewe unavaa hili gauni. Basi mwanamke avae hivyo na kupenda mume wake. Lakini mwanamke yuko chumbani na mume wake pia avaa jilbab. Jilbab halifai kuvaa chumbani hata kama kuna dharura. Dharura gani kuvaa jilbab chumbani? Na mke wako wewe unaweza ukasema labda akufanyie makusudi. Kumbe yeye anaona haya, labda mume wangu atajisikia vibaya, ngoja nivae jilbabi. Sasa wewe usinune tu ukakasirika, mwambie mke wangu hapana, chumbani wavae jilbabi. Chumbani wavae vile vingu vyepesi vyepesi kama neti vile. Utavaje nguo nzito chumbani bwana? nguo nzito wavaa wakati wa kutoka jikoni huko, kuna wanawake wenzako na watoto wavaa nguo nzito. Wachumbani kwa mume wako pia wavaa dera. Dera utavaa chumbani, chumbani hapavaliwi dera bwana. Kuna nguo za kuvaa chumbani, waambie kina mama wakufundishe. Tukisema sisi wanaume mara nyingi hatupatii vizuri, tupapasa papasa tu, lakini wenyewe wakizungumza wanajua. Nakumbuka ile hadithi ameitaja Sheikh Al-Albani katika adabu zifaf, katika mambo ambayo mume akioa la kwanza amfanyie mke wake. Alafu akaleta hadithi ya Asma bintu Sakan alipokuwa ameenda kumwita mtume aje kumwangalia Aisha baada ya kumuoa. Mtume akaingia ndani akamfunua mkewe bibi Aisha, akamwombea dua, kisha akakaa pembeni yake, akawauliza kama kuna chochote, wakamwambia yapo maziwa. Akanywa maziwa kidogo, halafu akampa mkewe bibi Aisha. Aisha akaona haya kupokea ni maziwa kwenye mkono wa mtume. Yule somo wake, yule mama anayemwangalia, akamwambia pokea kwenye mkono wa mtume. Akapokea, akanywa, lakini akanywa kidogo. Mtume akamwambia mupe na huyo somo wako. Yule mama akamwambia ah, chukua wewe kwa mkono wako unipe. Mtume akachukua kwa Aisha akampa yule mama. Yule mama akayapokea yale maziwa vizuri sana kwa heshima, alafu akakaa, akakalia mguu wake wa kushoto, afu akausimamisha mguu wake wa kulia kama mtu aliyepiga goti, akaukunja ule mkono, afu ile glasi akaweka kwenye goti. Kuna wanawake wengine wapo, halafu yule mama akawa anakunywa ile glasi ya maziwa, anazungusha azungushi ile glasi pia anakunywa. Angalia vituko hivi vya kina mama. Sasa wale wanawake wenzake wamwangalie yule mama anaifanya vile vitu. Mtume anamwangalia, Aisha anamwangalia. Sasa anasema sababu ya kufanya hivi ni nini? Nipatie mdomo wangu pale alipokunywa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sielewa vizuri. Mdomo wake unywe pale aliponea nani? Mtume. Sasa ingekuwa kuna alama fulani angeweka moja kwa moja, lakini hakuna alama. Atapapatia vipi mahali alipoweka mdomo wake Mtume? Kwa hiyo inabidi anywe kwa kuzungusha ile glasi. Kwa hiyo akawa anakunywa ile maziwa na izungusha ile glasi. Wale wanawake wengine wakawa wanamtazama. Mtume akamwambia yule mama, wape na wenzako. Wanawake kiroho kikawabiwa, wakamwambia Mtume, la, nastahili, sisi hatutamani kunywa maziwa. Mtume akamwambia havikai pamoja njaa na uongo. So masala ya kutamani hapa. Ye nimesha yatamani haya maziwa, lakini hichi kituko cha kifanya huyu mama ndio kitawafanyeni nyie, mtafanya lipi lingine? Maana gari ya mwisho hii. Na wewe muangalia Aisha, ilipokuwa huyu ndio somo wake. Sasa muangalia Aisha mwenyewe alipokuwa na Mtume ilikuwaje, mpaka Mtume yuko na maradhi anaumwa kila siku anauliza zamu ya Aisha itakuwa lini, au sio? Na ilipofika zamu yake akawaita wake zake wote, naombeni niugulie hapa bwana, na wote wakamridhia. Kwa nini? Yule mama aliyekuwa akimfundisha alimfundisha vizuri, alimuelekeza vizuri, na binti alikuwa na kichwa cha kunasa, anajua mume wake anataka nini na mume wake hataki nini, mume wake anapenda lipi na mume wake lipi halipendi. Na hivyo kina mama wafundishe watoto wao. Dunia inahitaji mwanamke mwema, na mwanamke ndio starehe ya dunia. We mtu wa jeuri wa kupindukia, lakini bakora yake ya mwisho ni nani? Mwanamke. Awe jeuri wa kupindukia, bakora yake ya mwisho mwanamke. Apinduke atakapojua, akifika kwa mwanamke khalas, utamwona mwanamke kawa zizeta, hako hoyo, mpakaweza kusema labda karogwa, kumbe hajarogwa, ni ule mchezo tu. So mwanamke lazima ajifundishe namna ya kumtunza mume, mume apate utulivu na maisha yaweze kuwa mazuri baina yao. Na mwisho nimalizie kwa hadithi ambayo ameizungumza Uthman ibn Bashir radhiallahu anhu, na aelezea anasema, jaa Abu Bakr yasta'dhinu ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, alikuja Abu Bakr akapiga hodi kutaka kuingia nyumbani kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, akapiga hodi kwamba ruhusa ya kuingia ndani. Fasami'a Aishata wa hiya rafi'ata sawtaha ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, kwa mlangoni akamsikia Aisha binti yake radhiallahu anha amenyanyua sauti yake kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Anamsikia binti yake amenyanyulia mume wake sauti. Faadhina lahu, Mtume akamruhusu waingie. Abu Bakr yakaingia. Fadakhala faqala ya ibnata ummi Ruman, alipoingia neno la kwanza mwambie, ewe mtoto wa mama Ruman. Akaanza kumtia maneno makali sana, atarfa'ina sawtaka ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam, unathubutu wewe kunyanyua sauti yako kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam? Yani sasa anataka kumtia makofi mtoto wake, hana adabu. Mtume alipoona ile hali, mzee hasira zimempanda, amemkusudia binti yake kumtia adabu. Fahala nabii sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akakinga bainahu wa bainaha, baina ya Abu Bakr na binti yake. Mtume akasimama katikati akamziwia jamaa, akamziwia mzee, presha ikashuka, hasira zikapungua. Anasema Nu'man, falamma kharaja Abu Bakr, Abu Bakr alipotoka kurudi zake alipokuwa, ja'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqulu la, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akawa anasema kumwambia Bibi Aisha mkewe, yataradaha, lakini anasema yale maneno kwa ajili ya kumfurahisha mkewe, kumridhisha mkewe. Manake lugha iliyotoka kwa Abu Bakari na hali iliyokuwa baina ya Abu Bakari na Aisha ilikuwa mbaya. Sasa Mtume kashaamua ugomvi, sasa binti bado yamemshughulisha maneno ya baba yake. Mtume akaanza kumzungumzisha mkewe Aisha, akamwambia ala taraini anni qad hiltu baina ar-rajuli wa bainak, huoni nilipokusaidia hapo namna nilipokiga baina yako wewe na jamaa, huoni nilipokusaidia? Anasema haya maneno wakati Mtume akiwa anazungumza haya maneno kumfurahisha mkewe. Anasema Nu'man, thumma jaa Abu Bakr, kisha akaja tena Abu Bakr. Maanake ule ujaji wa kwanza alikutana na mauzi, akafoka, akakusudia kumtia adabu binti yake, mume akamziwia. Halafu Abu Bakr akaondoka zake akarudi. Mtume akaanza kumfanyia tizai mke wake maneno mazuri ya kumridhisha. Waona, nisingemziwia ingekuwaje? Leo kwa taabu hapa sema haya maneno kwa lengo la kumridhisha mkewe. Mara Abu Bakr akapiga hodi tena mara ya pili, fawajadahu yadhahakuha, akamkuta anamchekesha. Mtume amchekesha nani? Amchekesha Aisha. Faadhina lahu, Mtume akamruhusu kuingia. Fadakhala, akaingia mpaka yakuta binti anacheka na mume anacheka. Faqala lahu Abu Bakr, Abu Bakr akamwambia Mtume, ya Rasulullah, asharakani fi silmikuma kama asharaktumuni fi harbikuma, Mtume nishirikisheni na mimi katika hii furaha mliokuwa nayo. Mbona wewe cheka na wewe cheka, kuna nini na mimi cheke kama mliponishirikisha kwenye ugomvi wenu? Misi nilikuja hapa mara ya kwanza nikakuta mmegombana, mimi nikaingilia nikawa juu yenu, nikataka kumtia makofi huyu kanziwia. Sasa mara hii nimekuja wote mnacheka, sasa mwacheka nini na mimi nicheke? Hapa kuna mafundisho mengi ya kutoka, lakini muda wangu umekwisha. Sasa wale mababa wakwe wajifundishe kwa Abu Bakar. Alipoona binti yake anafanya kosa ndogo kunyanyua sauti kwa mume wake, alimkemea na kumuonyesha kwamba hii ni tabia mbaya na haifai. Hakusubiri mume wake ampelekee kesi. Usisubiri mkwe akuletee kesi ya mtoto wako, wewe mwenyewe mchunguze mtoto wako. Umelishuhudia kwake jambo basi, wewe mwanaume, wewe pia unaye mke kule nyumbani. Sasa mtengenezee mkweo mazingira ya kuishi kwa amani na mtoto wako. Lakini pia tunajifundisha kwamba mkwe na mkwe wake ni marafiki, wanakaa pamoja wanacheka. So mkwe akikaa kaskazini, mkwe anakaa wapi? Kusini. Hizi mila hazifai. Mkwe wa mtoto wako rafiki yako. Sasa rafiki mwingine wa kukusaidia zaidi ya mtoto wako, lazima uwe na ukaribu. Kwa hiyo wazazi wawasaidie vijana kutengeneza ndoa zao na kuwaweka sawa mabinti zao. Hili litapelekea maisha ya furaha, maisha ya amani na upendo baina ya mke na mume. Kuna mengi ya kusema katika masala ya ndoa, lakini muda umekwenda na hauturuhusu, na bado tuko pamoja. Hasa tutaweza kupata mengine ya kuzungumza pamoja katika masala ya ndoa na masala mengine. Mwisho ni kwamba nawahusieni kuishi kwa wema na wake zenu, na kuwa wapole na wenye huruma kwa wake zenu, na muwasamehe sana wake zenu, lakini wafundisheni wake zenu, kwa sababu ni wapungufu wa akili na ni wapungufu wa dini. Lazima muwahurumie na lazima muwape nasaha sana. Na kama unajiona wewe huwezi kumpa nasaha mke wako, tafuta durusi za mashehe, mpelekee mke wangu sikiliza hii, mke wangu sikiliza hii. So mwambie mke wako aingie kwenye YouTube, aingie kwenye Google. Fundishe mke wako dini. Mafundisho mazuri yako ndani ya dini, yako kwenye sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia kina baba, pamoja na kuwa tuna shughuli nyingi, tutengeni muda wa kukaa karibu na familia zetu. Na kunasihiana mambo ya dini sisi na wake zetu na watoto wetu, kutafuta maisha usitufanye sisi tukakaa mbali muda mrefu na familia zetu, na tukashindwa kuzilea familia zetu katika malezi yaliyokuwa mazuri. Na dada zangu wajitambue kwamba wao ni wanawake na mwanamke ndio starehe kubwa ya dunia, hivyo anahitajika mwanamke awe mwema, kwa sababu Mtume amesema wa khairu mata'i dunya almar'atu salih, na bora ya starehe za dunia ni mwanamke mwema. Kwa tunamuomba Allah awarekebishe wake zetu na dada zetu na mabinti zetu na mama zetu, awajalie kuwa ni wanawake wema wenye kuwatii waume zao na wenye kushikamana na mafundisho ya dini yao. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.